در فصل بهار و موسم گل بی عشق مدار عاشقان را، ساقی بشکن خمار جان را، دریاب حیات جاودان را، واندم که تهی شود صراحی، بفوش به جرعه جهان را. ای آن که نخوانده ای تو هرگز از لوح درون خط روان را، فردا که به پرسش اندر آرند در مجلس هشت صوفیان را، ما مست شراب جام ساقی گوییم حدیث این بیان را. ما صوفی صفه صفاییم، بی خود ز خودیم و از خداییم. به نام خدا. با سلام خدمت خانم ها و آقایان، سال نو رو خدمت همه دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوب و پرباری برای همه دوستان عزیزمون باشه. خیلی متشکرم. در مورد مباحث دورمون چند تا موضوع رو که تا اینجا داشتیم و در ارتباطش قرار گرفتیم، اگر دوستان در موردشون سوالی مسئله‌ای دارن میتونن مطرح بکنن، که امروز ارتباط دیگه رو میخوام شروع بکنیم. بفرمایید. یک بار بحث نحوه دیدنه، چون شما اشاره داشتیم به نحوه دیدنی که این شرایط نیست و شرایط دیگه ای حاکمه، اما اگر در اون آن یکی به شما برسه بگه که آدرس فلان جا، شما اونو راهنماییش میکنید، ولی خودتون حالتی دارید که انگار گم شدید. چشم ما یه چشمیست که در واقع همه ما تصور میکنیم که درست میبینیم، اما یکی از مفاهیم شاهد این بود که شاهد متوجه میشه که در عین حالی که میبینه نمیبینه، در عین حالی که هست نیست، در عین حال که واقعیت هست حقیقت چیز دیگه ایه، و همه این چیزایی رو که داریم میبینیم در عین حال مجاز، یعنی در آن واحد همیشه این دوتا مسئله رو داریم. خیلی ها اعتماد عجیبی به چشمشون دارن، اونایی که گفتیم اهل مجاز، اهل مجاز خیلی به اون چیزی که میبینن اعتقاد و اطمینان دارن و خیال میکنن که خب درست میبینن. در یک برهی ممکنه برای ما شرایطی پیش بیارن که اعتماد ما رو از اون چی که میبینیم سلب بکنن، سلب بشن. این هم یک کمکیست که به ما میشه و اتفاق میفته که متوجه میشیم که نه، اون چی که میبینیم میتونه به صورت دیگه‌ای باشه. کما اینکه شما خیابون رو میبینید، درسته؟ خیابون رو میبینید، اما همه چیز شکل دیگه‌ای داره. خب اون از کجا پیدا شده؟ مثل اینکه اصلا یه فرم دیگه‌ای وجود داره. ببینید، حالا اینه که روی بحث گم شدنش بذارید آخر بیم برسیم. اول من بیشتر به دیدن چیزی رو که به رویت در اومده در واقع صحبت بکنیم. خب بعد از این قضایاست که ما به نوعی به این نوع دیدن و به این شاهد بودن نزدیک میشیم، شاهدی که در آن واحد یک دوگانگی در دیدنش وجود داره، هم هست هم نیست، هم پیداست هم گمه. گم از یه جهاتی که اگه بگیم کجایی، موقعیت ما در هستی چه موقعیتیست، پیدا از اون جایی که یه آدرسی بالاخره داریم. خب بعضی از تجارب در واقع اشراقی میاد نوع دیدن ما رو مورد هدف قرار میده و به دنبال یک به هر حال تجاربی این رو به ما میده که ما در واقع از مجاز دیدن یا به مجاز دیدن واقف بشیم، آگاه بشیم و بدونیم که اون چی که هست نوعی مجازه و اصلا میتونه به یه شکل دیگه ای باشه. آیا ما درست میبینیم؟ یعنی حالا باز با همین رویتی که داریم درست میبینیم؟ میتونه کوچکترین تغییراتی میتونه ساختار اون چیز دیدن ما رو کاملا تغییر بده. مثال مار یادمون نره، مار حرارت بدن ما رو میبینه، نمیدونم اشعه مادون و قرمز رو میبینه، اصلا یه جور دیگه میبینه، یه چیز دیگه میبینه. به هر حال این مسئله میتونه یک همچین قضیه ای رو به دنبال خودش داشته باشه و در نهایت ما رو به اون نقطه نظر برسونه که به دیدن خودمون واقف بشیم و در واقع از این زاویه به این شاهد هم نزدیک و نزدیکتر بشیم. حالا میاد این که آیا واقعا ما مرتب گم میشیم؟ یعنی آیا واقعا یعنی ما میایم از خونه بیرون دیگه نمیتونیم برگردیم خونمون؟ منظور از گم شدن اینه؟ ولی خب من همین رو میخوام خدمتتون بگم. پس این گم شدن یک گم شدن حقیقی نیست. یک گم شدن یک آلزایمری نیست. گم شدن یک کسی که سریع حالا بعضی انواع خاصش میان بیرون ولی دیگه نمیدونن اصلا کجا سر از جای دیگه در میارن. اینطور نیست. این گم شدن است که همه ما یک بار باید برامون اتفاق بیفته و تا بعد خودمون رو پیدا بکنیم. در اون گم شدن یک بار خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی یک بار همه مظاهر خودمون رو مجبوریم گم بکنیم تا از نو دونه دونه دونه دونه این تعریف ها رادی به خودمون پیدا بشه. منتها اینا با زبان بی زبانی یک چیزهایی رو میخواد به ما انتقال بده، ادراکاتی رو میخواد به ما انتقال بده که جمع‌بندیش مهمه. یعنی اگر الان شما اون جمع‌بندی رو که باید باشه نداشته باشین روش، اصلا یه نتیجه دیگه ای رو ممکنه بگیرید. در هر حال شما گم نشدید، اون گمی که گم فیزیکال باشه و بیاد از خونه بیرون نتونید، ولی یک چیزهایی باید اینجا اتفاق بیفته. یک انکارهایی، یک بار فرضاً ببینید که ما همه وجودمون رو باید انکار کنیم، حالا به این تعبیرات مختلفیش. یک بار بمیریم قبل از مردن، یک بار گم میشیم قبل از یک بار. پس اینا ممکنه تعابیر مختلفی از یک مسئله بفهمید. بله من عرض میکنم خدمتتون، یک بار عرض کردم خیلی ها گم میشن به علت چون هم بفهمید. بله عرض میکنم خدمتتون، این ممکنه توی این تجاربی که پیش میاد به صورتهای مختلفی ما رو برخورد بدن با همین چیزی که قبلا میدیدیم، ولی یه تغییر کلی در اون وجود داره و هدف از این تغییر اینه که حالتی پیش بیاد که ما در واقع به بحث مجازبینی خودمون واقف بشیم، بدونیم اون چیزی رو که میبینیم مجازه. حالا این زبانهای مختلف داره، یه بار میبینی که این یه آگاهیه، آگاهی میاد در 0 ثانیه یه آگاهی میاد و این آگاهی میاد به یک ماجراهای خاتمه میده و این آگاهی به همه وجود انسان میشینه. یک بار میبینی که با رویت چونشون فرمودنی که شکل خیابونا عوض میشه. من از این بس از اینجا اگه یه نفر بیاد بگه که من گم میشم، ممکنه پزشک فوراً بگه که یه نوار مغزی بگیر، خب یه نوار مغزی بگیر و بیاد این از نقطه نظرهای واقعا پزشکی مورد بررسی قرار بگیره. ولی چون همراه با یه گزارش های دیگه ای شد، این صحبت ها رو لازم شد در موردش داشته باشیم. به هر حال این مسئله اگر که جمع بکنم میگم دیگه، این بحثی است که آیا واقعا این گم شدن فیزیکی است و گم شدن است که خیلی ها براشون پیش میاد، یادشون میره اصلا کجا هستن، مثل بیمار آلزایمری یا بیمارانی که مبتلا به انواع خاصی از سر هستن. بله روند معمولی همه انسان ها توی نموداری داشتیم که روند معمولی یه همچین چیزی هست. اگه خاطرتون باشه نموداری رو داشتیم که این روند معمولی روان ذهن جسم هست که بعد از اینجا ما از جمله سقوط حافظه داریم. این روند معمولی شاید بیش از 90% افراد اینطوره. منتها اگه خاطرتون باشه تو بحث یکی از دلایل این که تعالی رو دنبال میکنیم این بود که در مورد روان و ذهن، در مورد روان و ذهن از اینجا بعد بالعکس شکوفایی ایجاد بشه و شکوفایی ذهن یکی از تأثیراتش بهتر شدن حافظه است. یکی از تأثیراتش بهتر شدن حافظه است که خب به همین دلیل هم خیلی از مسائل تعاری رو دنبال میکنیم، نه اینکه حالا عمر نوح بخواد پیدا بشه، ولی به طور کلی شکوفایی روان و ذهن و حالا سقوط جسم هم به تأخیر میفته. سقوط جسم هم باید به تأخیر میفته. اینا تأثیراتی است که در واقع تو بحث تعالی رخ میده، در حالی که آدم معمولی درست بعد از سنی رجعت به کودکی میکنن. همون بحثی که داشتیم، رجعت به کودکی میکنن، یعنی ممکنه آدم 80 ساله مثل یه بچه 5 ساله باشه. دقیقاً بهانه جویی، بدخلقی ها، گیر دادن ها، بند کردن ها، همه مثل یه بچه، یعنی رجعت به کودکی رخ میده، صورت میگیره. جان حواس پنجگانه در مورد، ببینید حواس پنجگانه هم به کار میان، ولی عمده اینها سنسورهای فرازهنی هستن که یه سری چیزها رو مکشوف میکنن. این هم خدمتتون احتمالاً نشون دادیم که سنسورهای فرازهنی اینجا آستانه درک ذهنی، آستانه درک فیزیکی، اینه که شما میفرمایید آستانه درک فیزیکی هست. ما آستانه درک ذهنی هم توضیح دادیم که داریم. آستانه درک ذهنی یعنی چیزی که حواس ما متوجه نمیشه ولی ذهن ما متوجه میشه. مثلا مثال زدیم اینجا اگه بالا سر من این نور 50 بار در ثانیه خاموش میشه، حواس ظاهری من متوجه نمیشه، اما ذهنم متوجه میشه که این 50 بار در ثانیه خاموش و روشن میشه. و یه آستانه درک فراز ذهنی داریم که اون سنسورهای شهودی و اینها رو در واقع میگه که یه چیزی هست شما میبینید اما دیگری نمیبینه. اون مربوط میشه ظاهرن با اون چشمی. ببینید با چشم باز و بسته اون وقت نداره، با چشم بسته هم یه رویتای پیش میاد که خب حالا ممکنه ایده یه اسم خاصی روش بذارن، اسمای دیگه بذارن، ولی در هر صورت شما با همین چشم یه دفعه چیزی میبینید که بغل دستیتون نمیبینه. حتی میگه امکان نداره هم چیزی باشه، یعنی دیگه فرق نمیکنه. اگه قرار باشه به شما نشون داده بشه با چشم باز و بسته نداره، نشونتون میدن. همین چیزی که اینجا پیش میاد، یه خیابونی که ظاهرا همه شسته رفته است و ناخوا هم چیزی وجود نداره، خیابون شسته رفته وجود نداره به این مشخصات، یا اینی که اینجا فرمودن که آدما رو به یه شکل دیگه میبینم. خب همچین چیزی هم وجود داره هم وجود نداره. خب از کجا ایجاد شده؟ از کجا پیش اومده؟ چون هم تو بله، تلاش بی تلاشی. خب به عبارتی، حالا البته اینو آخر اینجا نریم، من خدمتون بگم که تمام این صحبت ها آن نقطه خاموشی در حرف نمی گنجد. همینا داریم میریم برای یک نقطه خاموشی. ببینید ما الان در شروع این دورم فکر میکنم که یه خورده راجع به این قضیه صحبت کردیم، در دوره بعدمون هم دوباره تکمیل این قضیه رو داریم، و اونم اینه که انسان گرفتار ابعاد درون بیرون و هر چیزی رو با ابعادی میشناسه، اما در یک جایی به تعاریفی میرسه و میبینه که ذهنش رو بی خود درگیر درون و بیرون کرد. البته تا یه جای اشنام ناپذیره ها، میگه تا خود را نشناسی میره درون. اما آیا رفتیم درون مسئله حله؟ بله. دوباره بعد یه جایی میبینیم که درون و بیرون قابل تفکیک نیست، ولی تا یه جایی میبایستی تفکیک میشد، و بعد به هر حال در یک جایی سمت بی سمتی، تلاش بی تلاشی و همه اینها یک مفاهیم جدیدی پیدا میشه، وارد دنیای جدیدی میشیم. در اون دنیای جدید تمام واژه هامونو باید بریزیم دور، یعنی اصلا اون چیزی نبوده که ما فکر میکردیم. دقت میکنید؟ اصلا اون چیزی نبوده که ما، یعنی اعتبار چیزایی رو که داریم صحبت میکنیم تو اطلاع ثانویه، نه اینی که اشتباه باشه، نه اینکه حلقه‌ای نباشه، نه اینکه نمیدونم درونی نباشه بیرونی نباشه، اما مفاهیمی که ما داریم، ذهنی که ما داریم، ذهنی است که در واقع در چارچوب‌هایی قرار گرفته. حالا این چارچوب‌ها برای ما تعاریفی رو تا امروز به وجود آورده، مثل اینکه گفتیم ای خدای آسمان، ای پدر آسمانی، درسته یا نه؟ یا گفتیم ای خدا، ای خدا، سمت و سو قائل شدیم، ای خدا. یعنی ساده ترینش من اینو بگم، تا زمانی که بگیم ای خدا، خب همون تیرست که شما فرمودید، منتها اینو جا داره که وارد صحبتش بشی. تو هم جام ببینید که وارد این قضیه شدیم، ولی تا این ذهن ما تربیت پیدا بکنه یا از اون تربیتش خارج بشه، چون ذهنمون رو ما تربیت کرده بودیم، چقدر تلاش کردن ذهن ما رو تربیت کردن که ما بگیم این خدا، ولی تا زمانی که میگیم این خدا خبری نیست. زمانی که این دست چطور میدونه در همه جهات به چرخه؟ امکانش هست؟ خب چطوری میتونه در همه جهات به چرخه؟ اون جاییست که منظور این تیر و نشان هر جا بندازیش اونجاست. ولی کی گفت؟ اون تو تعریف از گنج چیه؟ اون گنجی که این فرد در ذهنش تصور کرده با اون گنجی که اون پیشنهاد میکنه تفاوته. هر جا این تیر رو بندازی اونجا گنجه، اونجاست. منتها برداشته اون از گنج یه گنج دیگه بوده. گنج اصلی چیه؟ درست شد؟ اون گنج اصلی رو پیدا بکنی بقیه همه گنج ها زیر مجموعه اون گنجه. خب بنابراین این تیر رو هر جای بندازی اونجا، منتها حالا هنوز ذهن ما درگیر مفروضات قبلیست، درگیر اطلاعاتی است که قبلا به ما داده شده و ما برای خدا سمت و سو قائلیم، برای خودمون درون و بیرون و یک جای متوجه میشیم که درون و بیرون و ما و او و همه در واقع یک مجموعه نیست، یک مجموعه بیشتر نیست. خب این یه مقداری بحث مشکلیه، درکش یه خورده مشکله. در این حال ما مجبوریم از این مراحل عبور کنیم، نه اینی که غلطه. مسلماً ما اگر کلاس یک دبستان رو تینی می کردیم درسته به دیپلم نمی رسیدیم، ولی خود کلاس یک رو ممکنه شما فلواقع برایش ارزش چندانی قائل نباشیم و بگید که اصلا ما چرا نشستیم نمیشیم علی به به، ولی همونی که اون کار ساده اونجا زمین ساز این قضیه بوده. بفرمون دست می خسته شد ببخشید. بله خب در واقع همونه که صحبت میکنیم دیگه، یعنی در واقع گمه که گم هم نیست. بفرمایید دایی کاظم. ببینید حالا به جفتش اجازه بدیم میگیم که خب جفتش یه موقع است که ببینید با کلام صحبت میکنیم، ممکنه درک نکنیم چی در مجموع چی میخواد بشه، این تلاش بی تلاشی. مثلا شما ببینید از زمانی که پا گذاشتیم توی دنیای بعدن عرفان روی پله عشق اومدیم، تازه متوجه شدیم دنیای عشق دنیای تلاش بی تلاش است. خب تو تعریف یه چیزایی تعریف کردیم، اما در عمل و در ادراک هست که این قضیه میتونه تکمیل بشه، میتونه به چیزایی برسه. در زمینه این قضیه هم خب ما الان تعریف کردیم، الان صحبت کردیم راجع به ذهن بی ذهنی، راجع به مسائل دیگه که البته نه اینکه تونسته باشیم برسونیم، هرگز کلام نمیتونه. خب هرگز کلام نمیتونه مگر اینکه دوستانی بحث ذهن بی ذهنی رو توی این مدت یک ادراکاتی به دست آورده باشن. تعاریف اینی که فهمیدین اکتسابی، اکتسابی شکلی از چیزاش همین تعریف دیگه داریم صحبت میکنیم. اینا کمک میکنه که ما بگیم چی میخوایم و چرا میخوایم، درسته؟ چی میخوایم و چرا میخوایم. و اینه که میگیم خدا، خب و اصلا میگیم خدا، اصلا تا زمانی که میگیم خدا، توجه میکنید؟ تا زمانی که میگیم خدا دوباره این خودش مسئله است. میدونید چرا؟ چون اصلا اسم نداره، ولی این جاش اینجا نیست، جاش خیلی مراحل است که به هر حال طی میشه و در یک جایی به اصل قضیه، یعنی اون جایی که دیگه نامی وجود نداره، جهتی وجود نداره، سمتی وجود نداره، سوی وجود نداره، اونجاست که یک وضعیت خاصی حاکم میشه، وضعیت خاصی حاکم میشه و همونجه که تیرو تا الان مینداختیم دور، خب این تیر و کمان تیر رو نشونه میگرفتیم دور و بعد یه دفعه ممکنه تیر دیگه بخوره جلو پای خودمون، ممکنه خیلی اتفاقات دیگه بیفته. دقت فرمودین چی میخوام بگم؟ پس ذهن ما عادت کرده به نام، ذهن ما عادت کرده به سمت و سو، درسته یا نه؟ خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش. چرا خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش؟ چون همه اون چیزایی رو که میان براش معلومات میگیم، میگیم بله خدا این این این این این این این هنوز، یعنی معلوم میشه که ما هنوز نمیدونیم. یه لحظه مدانش، یه لحظه همین تعریفا رو بذار کنار. هیچ کسا؟ یه کسی هم شد روح شدم وقتی مردم اصلا دیده نمیشدم. ببینید همه دوتا حالت هست، یعنی اینا در واقع دوتاش هم یکیه، دوتاش هم در واقع یکیه. اولا اونا مجاز بودن، الان ما مجازیم، فرقی نمی کنه چه از این بر نگاه بشه چه از این بر نگاه بشه، در واقع یکیه. خب خواهی کتاب جویی یک لحظه ای مجویش، برای اینکه تا زمانی که میجوییش پیداست که تو مرحله نیستی، تو باغ نیستی. تا زمانی که میگی خب این خدا کجاست، تا زمانی که میگیم این خدا کجاست، همون بالا به ما میخندن میگن اصلا اینا تو باغ نیستن، چون چی رو داریم کجا نشونه میگیریم. این مسئله است، این مشکل ذهنی ماست. در این حال ما تفسیر نداریم، ما رو اینجوری برنامه ریزی کردن، ما اینجوری برنامه ریزی شدیم و تفسیری هم نداریم. حالا دوباره همینه دیگه، دوباره بحث همینه که منظور من الان که دیگه شما میدونید منظور من وقتی میگیم بالا فلان، پس اون از بود این آگاهیه، از بود مختلفه، ولی در اصل یک جایی هیچ کدوم از تعاریفی که ما داریم دیگه معتبر نیست و این صحبتایی که میکنیم تا اطلاع ثانوی اعتبار داره و در یک جایی تمام این صحبتها همشون مسئله داره، همشون فقط کمک کرد ما کلاس یک دبستان و دو سه رو بگذرونیم بیایم یک جایی و اعتبار خودشو از دست میده، منتها باید به موقع خودش صورت بگیره. و این صحبت ها برای مثلا فرض کنید در یک جای الان شما توی بیرون توی یک فضای عادی از این صحبت ها بکنید، همه قاطی میکنن و بعد اصلا این برداشت دیگه پیش میاد. بعد مثلا شما میگه که من رسیدم به بینامی الله، آره اگه کلم اونو نکنن این خودش خیلی شانسا بودی، توجه میکنید. و خود این مراحل مراحلیست که انسان باید پشت سر بگذاره، مراحلیست که باید بگذره تا بیایم به مفهوم سبحان الله اما یصفون، تازه به این مفهوم برسیم. ببینید در خود قرآن اینم گذاشته، اونم گذاشته، همه اینا رو گذاشته، اینم گذاشته، سبحان الله اما یصفون، همینا رو میگه، میگه الله، میگه فلان، میگه نمیدونم ان الله یحب نمیدونم فلان، اما آخری ما میگه که در واقع اون از هر توصیفی که بکنیم در موردش مبراست. ببینید مبراست، ما گفتیم ولی در این حال چیز میکنیم، درسته؟ خب این فرمت باید عوض بشه، متأخر خب هم زمان میخواد هم مراحل میخواد و در این حال ادراکی آخر قضیه، ادراکی که این بحث رو میاد تکمیلش میکنه. جانم بفرمایید. بله ببینید حالا من نمیدونم دقیقا متوجه منظور شما شدم یا نه، این ادراک توی حرکتی که ما میکنیم مثل همون حرکتیست که معلم تو کلاس یک میاد میگه یک صفحه بنویس آ آ آ آ، درسته؟ یک صفحه بنویس ب، یک خط بنویس ب ب په، همینجوری یه خدی خد بنویسیم. اون شاید در اونجا اون بچه محصل هم دقیقا نمیدونه که این بزرگترا چیکار میخوام بکنم، به چی قراره برسن و همین مسائل اینا. به هر حال ما میایم در فرزن چارچوب مثل ذهن بی ذهنی وارد میشیم، هدف از وارد شدن به یک ارتباط و اتصالی که حالا ما هم قرارش ندیم از بالا هم قرار دادن، در واقع اینه که ما به این مفهوم، به این ادراک نزدیک بشیم، منتها با زبان پله پله ای، یعنی مدارج، طی مدارج. یک موقع است که نه اصلا در کشف اسانی همین چیزا اتفاق میفته، اما وقتی که درجه درجه در واقع طی میشه، همین قضیه میخواد دنبال بشه که شرایطی برای ما، برای ذهن ما پیش بیاد از طریق ادراک که اون کمک بکنه این مفاهیم برامون خیلی هم غریبه نباشه. مثلا فرض کنید چند تا از دوستان از طریق ارتباط ذهن بی ذهنی تونستن به این مفاهیم نزدیک بشن. ذهن بی ذهنی رو ارتباطشو کار کردیم دیگه، بله؟ کار نکردیم. ببینید ارتباط اولمون خونیه بود، عیب نداره بحثمون مرتبط شد اتفاقا بعد نمون. ببینید جلسه اولمون ارتباط خونیه رو کار کردیم، جلسه دوم ذهن بی ذهنی رو پس کار کردیم. خب گفتیم بسیار خب، من شک کردم، دیدم که معمولا آمارمون باز چیز باشه، معلومه که تعطیلات عید نوروز دید و بازی زیاد تشریف بود. خب حالا یه بار دیگه آمار بگیریم، چند نفر به این مفاهیمی که الان صحبت کردیم نزدیکتر شدن، یعنی همون ذهن بی ذهنی کمک کرد تا به این قضیه، عیب نداره دوباره ادامه میدیم و به هر حال بقیه دوستانم حالا کاربرد قضیه رو بیشتر و بهتر متوجه میشن که قراره چی بشه. چون واقعیتش اینه که یک ارتباط و اتصالی مثل اتصال ذهن بی ذهنی قابل تعریف نیست، یعنی به اون صورت قابل تعریف نیست و عده زیادی از دوستان مطمئنن منظور قضیه رو متوجه نشدن، اونم تفسیرش هم به گردن ما بوده چون رسوندن موضوع مشکل بوده. ما فقط امیدمون بوده که تو ارتباط و اتصال این قضایا جا بیفته، این امید رو ما داشتیم. بنابراین هدف از همچین موضوعی اینه که ما رو ببرن در یک فضای قرار بدن، در اون فضا بزنن تمام ابعاد رو خورد کنن، تمام ابعاد رو از بین ببرن، تمام تعاریف رو چیکار بکنن بزنن یک کارش بکنن. حالا چه کارش ما نمیدونیم، برای هر کدوم الان از دوستان بپرسیم یه تجربه پیش اومده، یه تجاربی دارن و تجاربی رو که این داست صحبت میشه همه اومده یه جوری داره تخریب کرده. چی رو تخریب کرده؟ مفروضات و معلومات ما رو زده داغون کرده و فرمت ذهن ما رو اومده چیکار کرده؟ زده داره یه جوری که نمیدونیم گم شدیم، گمیم، پیداییم. تو گم شدن دیگه چه صیغه‌ایه؟ کسی که در گم شدن گم بشه، منفی در منفی مثبت پیداست در واقع. خب بیا، یعنی فقط گم نشدیم. خب کسی که، حالا من اینو تکمیل کنم سوالاتون یادتون نره، بنابراین این چهارچوب باید چی بشه؟ داغون بشه و ما باید از محدودیت ذهنی، مشکل محدودیت ذهنی است، یعنی در واقع ارتباطی مثل این ذهن بی ذهنی در واقع محدودیت ذهنی رو چیکار میکنه؟ قراره ذهن محدود ما رو، حالا ما ذهن محدود ما رو همه چیز از جمله وقتی میرسیم به خدا، چون ذهن ما محدوده او رو هم محدود میکنیم. ذهنی که در واقع تو تعریف میگیم که او همه جا هست، اینطوره اونطوره اینطوره، ولی محدودیت ذهنی ما باعث میشه در نهایت ما او رو محدودش میکنیم، بدون اینکه خودمون بخواهیم یا بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. بعد یه دفعه 50 سال 60 سال 70 سال میگذره، ما یه خدایی رو میپرستیم یا پرستیدیم که وجود خارجی نداشته، خدای آسمان ها نداریم، به هر سمتی نگاه کردیم خدایی نداشتیم. خب خدای تیکه پاره نداریم. ببینید یا خدا کلیتش، خدا در کلیت خودش مفهوم داره، در جز مفهوم نداره. اگه تیک تیک بشه، پارچه پارچه بشه، دیگه مفهوم نداره. این بخشش خود حساسه ها. من اگه بگم این برای خدا نداریم، خب این یه حرف سنگینیه و اگر کسی درکش نکنه ایجاد شبهه ذهنی میکنه. خدا یک کلیته، همه جا هست. اگه اومدیم محدودش کردیم به یه جایی، همچین چیزی وجود خارجی نداره. اون زائده ذهن ماست. و اگر خودمون رو از او جدا کردیم، دوباره وقتی همه جا هست، پس درون منم هست، از رگ گردن به من نزدیکتره، پس شامل منم میشه، شامل من هم میشه، شامل درون من هست، بیرون من هست. پس جزی از انالحق، جزی از درک انالحق. حالا درک انالحق احتمالاً منصور علاج رؤیت قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس رو داشته، اینو رؤیت کرده و بعد متوجه شده که بابا اصلا خودش دو امتیازیه، دو رأی داره، دو تعقیب به تو داشته. ولی به هر صورت اینم جزش، اینم جز درک انالحقه که او همه جا هست، پس در منم هست، پس شامل منم هست. پس خب اینو در واقع زمانی مفهوم پیدا میکنه اون خدا، یک مرحلهش اینه که همه چیز الان بعضیا مفهوم این مشکل رو دارن. شما اگه بگین خداست، میگه کفر. ولی استدلال ساده‌ای داره، جایی نیست که خارج از وجود خدا باشه. نمیتونه همچین چیزی وجود خارجی داشته باشه. چرا؟ چون اون نیست، همه جا هست، پس همه چی رو در بر گرفته، پس اینم در بر گرفته، پس منم در بر گرفته. خب و حالا دیگه وقتی که اینجوری شد، موضوع عوض میشه، هر نامی نام اونست. خب اما اینو میگن، ولی اگه یه جا شما بگین خداست، توجه میکنید، پس به عبارتی این بحث ذهن بی ذهنی خیلی بحث با اهمیتی است. یعنی اینجا وقتی وارد این مسائل میشیم، فاز جدیدی شروع میشه در عرفان. یعنی تا اینجا داشتیم یه کارو میکردیم، یه سری شناخت ها بوده، هوشمندی چیه، این چیه، اون چیه، اتصال یعنی چی، اتصال هست نیست. ولی وقتی وارد این بود میشیم، بود ذهن شکنی، بودی که دیگه همه چیز ذهن کلا میره کنار، این فاز جدیدی شروع میشه. و این فازه که در واقع به ما کمک میکنه که حقیقت رو پیدا بکنیم. یعنی کمک زبان فهم حقیقتی به عبارت دیگه. چون تا ما نتونیم یه سری مسائل رو ببینیم، خب قاعدتا میمونیم پایین. یعنی پایین منظور اینه که مجبوریم با همین واژه پردازی و کلمه و تعریف و اینها سر کنیم. اینم کافی نیست. آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. بنابراین ما دنبال چیزی هستیم که در اندیشه نمیاد. خب این پس چیزای خواسته خودشو میخواد، تعاریف و مفاهیم خاص خودشو میخواد که از این اندیشه باید چی شد؟ جدا شد. از این اندیشه جدا شد، فراتر از این اندیشه مجبوریم حرکت بکنیم. حالا شاید بگیم که چطوری فراتر از اندیشه قرار حرکت بشه. لذا تا اینجا اندیشه به ما کمک کرده، ولی از اینجا به بعد اندیشه کمک نمی کنه. اینو همه عرفا میان به این زبانی میگن، بعد بعضی میگن که آقا اینها نمیدونم با عقل، با اندیشه، با فلان. خب تا یه جایی ای برادر، تو همه اندیشه ای تا یه جایی، ولی از یه جایی به بعد دیگه اندیشه ما خب باید بر فراز یک محدودیت هایی حرکت بکنه. بفهم من موقع تو مدرسه میرفتیم به من گفتن که ذهن انسان محدوده، بعد خدا نامحدود. به خاطر همین هر کی دیگه در مورد خدا زیاد فکر کنه دیوونه میشه. من خودم موقع بچه بودم سوال میکنم پیش میاد خدا کیه، کجاست، و ما فکر میکردم یه مدتی که مثلا خودم نیستم، من حالت چه میدونم مثلا میشه که توی دنیا هستی و میشه همین گمتدن که شما رو بید دیدم هیچ کسی آب رو منم نمیده مثلا همش مثلا خودم فکر میکردم یا نمیکردم. یعنی واقعا فکر میکردم دیوونه میشم. بله ببینید این مسئله است که اونا درست میگن، اگر با اندیشه بخواه پیداش کنی دیوانه میشی. ولی خب پس ما اینجا چی کاریم؟ برای چی ما اینجا هستیم؟ اگه قراره که راجع به موضوعی اندیشه کنیم که برای ساخته نشدیم، خب از این خودش ناقض فلسفه خلقته. یعنی ما رو فرستادن یه جا یه چیزی رو بفهمیم که برایش طراحی نشدیم، قابلیتش رو نداریم، نمیدونم کیس رو نداریم. خب این خودش ناقض اصل قضایی هست. ولی مطلبی رو که در واقع نتونستن به ما انتقال بدن اینه که بله این اندیشه کاربردی داره و ورای اندیشه و عقل چیز دیگه وجود داره که حالا تا اینجا اومدی از اینجا بعد اگه بخوای بری باید یه چیز دیگه استفاده کنی. مثل اینکه ما اگه بخوام داخل جو پرواز کنیم، خب با هواپیما پرواز میتونیم بکنیم، اما اگه بخوام اینو خارج از جو، آیا هواپیما کاربرد داره؟ هواپیما کاربرد نداره، چون دیگه از یه جای بعد رقت هوا به یه حدی میرسه که نیروی لیفتی نمیتونه ایجاد بشه، از اونجا بعد دیگه باید با راکت و با راکت انجین با موتورهای راکت استفاده بکنیم، به بال هم نیازی نیست. لذا نه اینه که هواپیما به درد نمیخوره، هواپیما به درد میخورده داخل جو، کاربردش محدود بوده. اندیشه به درد میخورده داخل جو، از این جو بخوایم بریم بیرون، عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. پس ادراکاتی هست که انسان میتونه به دست بیاره، نه با ابزار عقل. حدیث مطرب و میگو و راد در کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. کسی با عقل خودش نمیتونه این معما را حل بکنه، اگه بیش از یه حدی خواهد بره دیوونه میشه. این درسته، اما از اینجا بعد باید اندیشه انسانی کنار گذاشته بشه، ببونه و ابزار خودش، ابزار بی ابزاری، پله عشق، حالا اصطلاحاً خب اونجا بعد می‌بینیم که هم ابزار داره هم نداره. ابزار فرازهنی، سنسورهای فرازهنی، هم میگیم سنسور هم سنسوری نیست، به عبارتی هم بالاخره میگیم پله. وقتی گفتیم پله، بالاخره پله پله است، ولی همینه که پله در کار نیست. پله خودش یه ابزاره، ولی ابزار بی ابزاری است. این مفاهیمه که یواش یواش باید بریم باش دست به گریبان بشیم. ببینید ما خودمون در واقع یکی از کارهایی که میخوایم بکنیم همین مسئله است که بشینیم دور هم زبان ایجاد بکنیم که این زبان برای حالا کودکان و جوانان باشه و به طریقی به اونها بگیم که ما همین دوتا پله رو که داریم چجوریه، تا این دوتا کداشو با این میان، از کداشو باید با یه ابزار دیگه ای هست، با یک پله دیگه ای هست، چجوری اینو حالشون بکنیم و چطوری در واقع اونجا کات نکنیم. در مورد ما کات میکردن، میگودن تمومه این دیگه، از اونجا اصلا فکر نکن دیوونه میشه. ولی در واقع توی یک سیستم تعلیم و تربیتی میتونه این موضوع باز و مفتوح باقی بمونه. بگیم تا اطلاع ثانوی اینه، اینم اندیشه است، عقل دو تا چهار تا است، با دو تا چهار تا میاد هستی رو توضیح میده، از یه جای بعد یه ابزار دیگه است، میرسیم بهش. حالا حداقل اگه اونجا نمیتونیم انتقال بدیم که از میتونیم، ما یه بچه 4-5 ساله میتونیم اتصال براش برقرار کنیم، میتونیم ببریمش تو اتصال، میتونه نسل بعدی ما با اتصال بزرگ بشن. ببینید به هر حال اون ممکنه که رو خود اصلا مفهومی که خدا این موضوع چیه، رو خود این قضیه چیز داشته باشه. ما بحث اتصال رو برای نسل بعدی از زوایای دیگه ای بازش میکنیم، از این زاویه که به عنوان یک چیز لازم مثل خواب، غذا خوردن، عنوان یکی از ملزومات اصولا میخوایم بریم باهاش برخورد بکنیم و بعد از یک مدتی این مسئله برایشون جا میفته و برای یه نسلی همونطور که این نسلی که الان به دنیا میان در واقع با فهم پلی‌استیشن و نمیتونم کامپیوتر و این چیزا میان، اصلا اینو در واقع در وجودشون خوابیده، خودشون خیلی راحت دنبال میکنن. اینو حتما متوجه شدین. این قضایا اینطوریه، یه نسلی که زحمتشو بکشه و رایشو انبار بکنه، نسل بعدی اونی که اصلا خیلی راحت اتصال رو میفهمه. حالا ما برایش به هر حال چون چیزی به ما انتقال نداده بودن، خب برای ما خیلی بیگانه بود و خیلی عجیب غریب بود، اما میتونه نسل دیگه برایش اصلا این بمبان این چیز خیلی خیلی خیلی خیلی عادی باشه. بله من عرض کردم خدمتون یک نسلی، یه نسلی بایستی که غرامت این عقب افتادگی رو پرداخت بکنه. اون اگه بخواد بره تو مدرسه از این حرفا بزنه، ولی وقتی که گستردگی داشته باشه این مسئله، اون خانم معلم میبینه که این گفت، یه نفر دیگه هم گفت، یعنی توی کلاس 45 نفری 3 نفر گفتن، موضوع برای چیز میشه. ولی وقتی یک نفر میگه خیلی عجیب غریبه. بنابراین این نیاز به یک کار گسترده‌ای داره، این کار فرهنگی عظیمیه، یک رنسانس، یک در واقع انقلاب فکریه. یک کار آسونی نیست که شما برید توی مدرسه بگید این خداست. اونم نمیدونه، معلمم تفسیری نداره، معلم میگه که این همه رفته درس خونده، این کارو کرده، اون کارو کرده، حالا یه علف بچه میاد بهش میگه که خب این مسلمن. این تضاد از اینجا ناشی میشه، به علت همگه نبودن اطلاعات، همگه نبودن که اصلا کاملا نابرابره. خب ولی یه خورده که کار بشه میتونه یک نسلی اصولا در حاشیه زندگیش اتصال رو داشته باشه، جز ملزومات زندگیش بشه و به این باور برسه که جز ملزومات زندگیش هست این قضیه. جانم بفرمایید، من گوشم با شماست. چی رو؟ قل اعوذ برب الناس رو و چشمه یه توضیح هم اینجا خدمتتون میدم. بسیار خوب. خب ببینید، این موضوعی که تضادی با خدا داریم، یکی از این تضادها اینه که چرا ما رو اینجا فرستاده، چرا این بلا رو سر ما آورده، چرا اونجوری شده، چرا اینطوری شده و اصولا چرا ما رو فرستاده برای این قضیه. خب توی این مسئله در حلقه انا لله و انا الیه راجعون ما دو تا ناظر رو در نظر بگیریم. دو تا ناظر، یه ناظر اینجا قرار ثابت باشه، یه ناظر قرار متحرک باشه. ناظری که اینجا ثابت هست، ناظری است که زمان و مکان و تضاد شامل حالش نیست، ولی ناظری که متحرکه قرار بیاد تضاد شاملش بشه، ابعاد شاملش بشه. حالا ما همین بود زمان و مکان رو در نظر میگیریم. خب ناظری که حرکت آغاز میکنه یه دور میزنه، فرض کنید این دور به زمان ما 100 میلیارد سال باشه. خب قبلا گفتیم این ناظر چقدر زمان برای سپری میشه؟ صرف ثانیه. حالا این ناظر ببینیم که اینا همه تجسم هم که میدونید بازم خودش هم غلطه، ولی برای اینکه به مفاهیم نزدیک بشیم بهمون کمک میکنه. حالا این ناظر اینجاست، این جدا میشه که یه دور رو بزنه. خب ناظر اصلی میبینه که این هنوز از اینجا جدا نشد، این ورش در اومده. درسته یا درست نیست؟ چون زمان این وره دیگه، هنوز جدا نشده، از این ور اومد بالا. درست یا نه؟ خب این ور اون ور ناظر اصلی کی قرار میگیره؟ همون ناظر اولیه، یکیه، ولی به این دلیل میشه دوتا. به دلیل اینه که زمان، یعنی بحث زمان و مکان خیلی بحث مفصلیه. زمان کارش اینه که مکانو تیکه تیکه تیکه تیکه، مثل دستگاه کالباسپوری زمان کارش اینه به نازکترین قطعه همه چیز رو در واقع تقسیم میکنه. جان به یه عبارتی بله، به یه عبارتی اینو اینجا الان بعد جوری قاطی خواهیم کرد، خصوصا یه نقطه نظرهایی. خب حالا این بر اون برش کی قرار میگیره؟ اون ناظر دومی. لذا قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. خب حالا یه بحثایی رو تو این قضیه دوباره دنبال میکنیم. در اینجا اون وقت میتونیم بگیم که کی اول بوده، ناظر اولیه اول بوده یا ناظر دومیه؟ تقدم و تأخر میتونیم بگیم دیگه؟ تقدم و تأخر معنی نمیده، نیست زمان نیست، میتونیم بگیم کی زودتر بوده. وقتی نمیتونیم بگیم کی زودتر بوده چی میشه؟ در واقع مثل اینه که اینا از ازل ابد با هم ستاشون بودند. نمیتونیم بگیم که اون تصمیم گرفت ما بیایم یا ما تصمیم گرفتیم او باشه. ببینید این نکته ظریف و ریز رو در اون داره. حالا در این حال جایی که زمان نیست، مکان نیست، جدایی هم باز معنی نمیده، یعنی ستاش دوباره یکیست، یکتاست. درست شد یا نه؟ لذا قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. و حالا ما وجودمون پایین هست، اما بالا، اون بالای مجازی، بالای همون خیالی، چند رأی داریم بالا؟ دوتا رأی ما داریم، یعنی به دو رأی خودمون ما اومدیم پایین. نمیدونم مفهوم هست این بخشی که خیلی ساده صحبت کردم. جانم نحوه ارتباط دادن ناظرها، حالا دوتا ناظری، بله، ناظر به سه تا رب ناس و اله ناس و ملک ناس تفهیم نیستش، نمیشه. دلیلش چجوریه؟ شما اینو به هم دیگه ربط میدین، مثلا ربط به هم دیگه، فقط اون تعدادش با هم دیگه، تعدادش با هم میخونه. حالا شما بفرمایید چرا اونجا میگه قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس؟ از اون بعد ببینید همون چرا میگه. من که میگم به این دلیل میگم. حالا ببینید یه فکر، هیچ مفسری، البته من اینجور نگم چون این لازمش اینه که ما همه تفسیرها رو مطالعه کرده باشیم. من استدلالایی رو که از منتون رویت کردم، اگه از من رویت کردم برای خود من حجته، ولی شما درست میفهمید اگه من میخوام برای شما تعریف بکنم، شما این حق رو دارید که بدونید که چرا اون چیزی که برای من حجته ممکنه برای شما حجت نباشه. ولی استدلال این قضیه من یا رو بحث ناظر، ناظری که از اینجا ما ازش جدا شدیم، اصلا شما اون موضوع رو بذارید کنار، ببینید همچین خاصیتی پیش میاد یا نمیاد، درسته یا نه. ناظر اولی زمان مکان شامل حالش نمیشه، ناظر دومی میشه. این ناظر هنوز جدا نشده، این اون ورش هم هست. خب اگه ما از او جدا شدیم، انا لله و انا الیه راجعون، اگر ما از او جدا شدیم همین تابع این مسئله میشیم. کاملا این که مفهومه، نحوه ارتباط این موضوع رو با اون سوره میخواستم ببینید ارتباط این سوره با اون. عرض کردم این ناظر رو، حالا شما بیاید اینو خود او قرار بدید، ما هم که ما ایم دیگه، بنابراین ما باید این ور اون ورش قرار بگیریم و ضمناً حالا با استفاده از اینی که اون دو زمان نیست، تقدم و تأخر هم نخواهیم داشت، بازم با توجه به مکانی جدایی هم نخواهیم داشت، ضمن اینکه ستاش یکیست، ولی سه تا اشاره شده و اونجا کشف رمزی مثلا ما نمی‌دونیم، چون من رویت کردم این مسئله در واقع کشف رمز شده و با استدلالی که من میارم خدمتتون شما می‌بینید که اینم دقیقاً همونه. دقیقاً اگه این ناظر رو بذاریم اون، خودمونم بذاریم این قضیه، این ور اون ورش ما قرار می‌گیریم، از این ور اون ورم نداره باز دوارتون. ولی استدلال، چون شما استدلال میخوایید، ما مجبور میشیم این ور اون ورش هم قرار بدیم و اونجا هم داره میگه دیگه، در واقع میگه که سه تا میاره. چرا سه تا میاره؟ توجه میکنید؟ بنابراین میاد یک مسئله قرار میگیره. ببخشید در بعضی جاها دو تا اسم برده، فقط سه تا بالاخره. ببینید اون این مسئله رو به چه صورت و به چه دلیل به اصطلاح ربط بدیم به سوره ناس سواله. ببینید من دو تا ناظر رو تعریف کردم، درسته؟ جای گذاری میکنیم. اینجا رو بذاریم خدا، اونجا رو بذاریم خودمون آدم. ببینید کجا مغایرت پیدا میشه. آیا صدق نمی کنه؟ این ورومرش رو ما بذاریم در سب ثانیه ما این ورومر تی کردیم، این ورومرش ما این. دقت میکنید؟ یعنی این مثال، این مثال ناظر با مثال جایگزینی که میکنیم مطابقت میکنه. مغایرت پیدا نمیشه توش. دقت میفرمایید؟ بعد میگه قول اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. توجه بفرمایید، رب ناس، ملک ناس، اله ناس. منظورم اون متوجه میشین یا نه؟ یعنی داره در واقع، چرا اگه بحث ناس، خود ناس میگه خدای مردم دیگه، بگه خدای مردم دیگه، چرا میان سه تیکش میکنه، سه بخش رو میاره میگه؟ اونجا که شما فرمانید دوتا میگه، چی اونجا که دوتا میگه؟ هیچ جا نیست که اینطوری به این وضوح اشاره داشته باشه که ما اله ناس، ملک ناس. مثلا میگه قول اعوذ برب الفلق، مثلا به خدای روشنه، من شر ما خلق. اینجا خب درسته، ولی ببینید کاملا ممکنه شما روشن بفرمایید، برای شما روشن شده، بله، ولی برای ما که نحوه ارتباط این مسئله مثلا انا لله اون چرخه با سوره ناس، ببینید به چه صورت به هم دیگه انا لله رو که ما از درسته و انا الیه راجعون، خب ما از اویم، از او جدا شدیم، درسته؟ در صفر ثانیه الیه راجعون هم کردیم، اون ورش هم قرار گرفتیم. بالا سه تا ناظر پیدا میشه، سه تا ناظر پیدا میشه. این سه تا ناظر اولا همسنگ میشن، خب تقدم و تأخرشون از بین میره، درسته یا نه؟ یعنی کی اول بوده این از بین میره، درسته یا نه؟ بله. خب و در واقع وقتی که همسنگ میشن فاصله شون از بین میره و در واقع هم بر هم منطبقن، هم منطبق میشن، ستاشون یک حکم پیدا میکنه. اینه که ستاشون جا اله ناز، ملک ناز، در واقع ستاشون هم همسنگن، هم چیزن، هم در واقع ستا اسپرده. خب حالا این وجه تشابه داره یا نداره به نظر شما؟ باید روش فکر کرد. فکر بکنید، اب نداره، فکر بکنید ببینید که چطوریه. رب ناس یعنی ربی از جنسون ببینید، اصلا ستاش همسنگ میشه دیگه، نمیتونیم بگیم که اینش ماییم، اونش ماییم، اینش اونش ماییم. ستاش هم معنی میشه تقریبا، ستاش هم معنی میشه در اصل. به صورت سمبولیک بله، ولی ما بعد از اینی که نفس رو باز کردیم میبینیم که همزاد داریم، روح مثبت داریم، منفی داریم، روح هادی مثبت داریم، هادی چی داریم، همینا رو ببینیم داریم و به عبارت ببینیم که درسته. بله. آیا منظورتون این است که اله خدایی که متعالی نیست، رب خدایی که متعالی شده، ملک نه، چون همسنگ شدن اینا رو دیگه نمیتونیم اصلا بگیم. خدا رب ناس، خدای مردم، خدای ناس، ملک ناس و اله ناس، یعنی درک این مفهوم در واقع به انالحق کمک میکنه و این رویته که بفرمایید رای دارید. اصلا چرا دوتا حق رای داریم؟ میشه یک بار کی رو؟ چرا دوتا حق رای فرمودیم؟ این ور اون ور کیه؟ این ور اون ورش خودمونیم. خب حالا ما چرا اومدیم پایین؟ کی ما رو فرستاده پایین؟ خودش؟ او زودتر تصمیم گرفته ما بیایم پایین؟ یا ما تصمیم زودتر گرفتیم بیم پایین؟ توجه فرمودین؟ دوباره هم او تصمیم گرفته هم نگرفته، هم ما خودمون تصمیم گرفتیم هم نگرفتیم. از اون بعضوی سرکاری حسابیه، از اون جانم جان چی رو؟ استاد در مورد اون اعوذ اولش که اعوذ به این خلاصه به این ستا رب، اون دوتاش که یکی هستش، اصلا چه دلیلی داره پناه میبرم به این مثلا به این ستاره؟ این توضیح اوزوش رو میشه بفهم. ببینید معنای پناه بردن ممکنه که هر کسی برداشتی داشته باشه، ما چرا اتصال دنبال اتصال هستیم؟ آیا اتصال خودش عوضو هست؟ در مجموع پناه بردن هست؟ خب چرا پناه میبریم؟ دقت میکنید؟ پناه بردن یعنی که پوشش به ما بده، یعنی که یه چیزی به ما بده، یه چیزی ما نداریم به ما بده. که حالا ما خیلی چیزا نداریم، اون بالا عالم بی‌نیازی و ما عالم نیازیم. مگه خودمون نیستیم اون یکی که میفرماییم؟ مگه خودمون نیستیم؟ خود ما هستیم در دو بوده، بی‌نیاز و نیازمند، در دو نقش هستیم. یه نقشمون بی‌نیازه، به بی‌نیازی رسیده، در 3 ثانیه به بی‌نیازی رسیده. یه نقشمون ما ایم که ما هنو داریم پله پله پله پله داریم میریم و نیازمندیم و میریم که به لا تضادی برسیم. اینجا که رسیدیم تضاد نیست، سوال نداریم، بی‌نیازیم. ولی الان اینه که اینجا ما الان هستیم، اونیست که هنو داریم مسیر رو طی میکنه. باز ستا یکیست، چون در واقع در لامکانیز لازمانیز این ور و اون ور معنی نمیده. این ور و اون ور در لامکانی مفهوم نمیده، معنی نمیده. بفرمایید، بفرمایید. ازلی و ابدیش، پایینم ازلی و ابدیست. کل شی حال اگه لاوچو. ببینید، عرض کنم خدمتون که ما چند بار اینجا رو دور زدیم میدونیم؟ پایان این معلومه که این حلقه بالاخره مردودی نخواهد داشت. بله؟ نمیدونیم. بنابراین این حلقه حلقه ایست ازلی و ابدی. اما میایم سر ما. خب میایم سر ما. ما در جزمون فناپذیریم. خب همچون که میایم بالاتر و در واقع این حلقه از نظر ما این که طی کردیم زوال پذیره. کل شی حالک، هر چیزی فناپذیره الا وجه او. خب بنابراین به عبارت این درسته توی این مقطع، ولی از کل که نگاه کنیم چی؟ از خیلی خیلی خیلی بالاتر بر فرض نگاه بکنیم چی؟ نمیتونیم بگیم که این آخرین حلقه است که ما، آخرین بار است که از ما سوال میکنن الست و رب بکن. ما هممون میگیم بله و رد میشیم، میریم به لا تزادی. میدونیم بگیم؟ نمیتونیم. خب حالا فرض کنید که من 1000 بار، 100,000 بار، 1,000,000,000 بار جواب منفی بدم بیام پایین، و فرض کنید که بعد از 1,000,000,000 بار یه بارشو جواب بله دادم. خب ناظره که اینجا از 1,000,000,000 گردشی منو در چقدر زمان دیده؟ 0 ثانیه. شما بار 100 بله رو گفتید، زمان شما رو در چقدر میبینه؟ 0. پس هم شما بالایید هم من بالا هم. یعنی برای 1,000,000,000 بار من نگفتم و شما برای 2 بار. شما بالایی منم بالا، ولی همون 1 بار شما پایینید منم پایینم. و این مسئله حالا ازلی و ابدی بودنش فقط کافیه که یه مقداری به این ابعاد توجه و دقت بکنیم. بحث خیلی پیچیده نیست، ولی اگر یک زاویه چیزو در نظر بگیرید اینا ما زوال پذیریم، اینجا میریم تمام چیز نابود میشه و یعنی تغییر شکل پیدا میکنه، چیزی نابود نخواهد شد، تغییر پیدا میکنه. برزخ بین هر مرگی و زندگی بعدی یک حالتی وجود داره که برزخ میشه. یعنی کسی که از اینجا رفته با زندگی بعدیش میتونه این رو نگاه کنه، میتونه اون رو نگاه کنه، این میشه برزخ. میتونه این رو نگاه بکنه، میتونه اون رو نگاه بکنه، ولی وقتی رفت اون ور دیگه از این ور خبری نیست. ما متعالی های زندگی قبلی هستیم، از برزخمون اومدیم اینجا، اینجا دیگه نمیتونیم برگردیم گذاشت. زندگی بعدی کالبود ذهنی الان میدونی که میاد میره اینجا با ماست و اینا، این تو برزخشی، میتونه بره اون ور، میتونه بیاد این ور، اومده این ور. اگه بره اون ور دیگه نمیاد. و همینطوری در واقع به این صورت این یک زندگی، این مرگ، این برزخ، این تولد، این زندگی، مرگ، برزخ، تولد، زندگی. خب حالا یک موضوع، هدف چیست؟ توی اون دیدگاه هدف چیست؟ خدا چیکار میخواد بکنه؟ حالا ما یه روزی جمع میشیم میریم دو قیامت و بعدم جهنم. جهنم چیه؟ تعریفش چیه؟ چرا طراحی شده؟ ما اینجا چیکار میکنیم؟ چرا طراحی شدیم؟ ببینید، ما نمیتونیم هر نقشه رو به خدا نسبت بدیم. وقتی میگیم خدا یعنی یک نقشه عظیم، یعنی یک نقشه هوشمندانه. دوباره برمیگردیم سر تعریف شیطان، سر تعریف درخت، سر تعریف به این درخت نزدیک نشو، به این درخت نزدیک بشو. لذا اینها اگر که نقشه هوشمندانه جالبی براش ارائه نشه، از خدا بعیده. توی اون دیدگاه، دیدگاهیست که بله، قرار نبود ما اینجا باشیم. خدا رو دست خورد. خدا رو دست خورد. خود شما دید که شیطان ما رو فریب داد، ما سیب درخت هم گاز زدیم. لذا عصبانی و خشمی شد و گفت پدرتون درد. و حالا ما اینجا هستیم. قرار نبود باشیم. و خداوند در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته. خب خدایی که در برابر عمل انجام شده قرار بگیره، اون خدا خدا نیست. دو کلمه است. راحت دیدون کنیم. خدایی که بشه در کارش مداخله کنی، اون خدا خدا نیست. خدایی که بشه در مقابل عمل انجام شده قرارش بدی، اون خدا خدا نیست. بنابراین باید نقشه خلقت رو به در بیاریم بیرون. یه زبانیست که یک موقع به بچه میگن که بچه نمیدونم فلان کن، میریم لولو بخوره تو رو. خب برای اینکه با اون بچه دیگه از این بهتر نمیتونیم صحبت کنیم، هرچی میگیم جونم، عزیزم، عمرم، اون چیه؟ حالش نیست، مجبور میشیم یه لولوی درست کنیم و بذاره اونجا بگیم. یک موقع بحث برخورد با انسان، برخوردیست که انسان این بچه هست، طفلیست، باید اونو اگه لولو بترسوننش. یه همچون داستانه سر هم بشه و خلاصه کلام اینه که دست نزن، اگه دست بزنی اینجوری میشه آی آی فلا. اما در واقع خلقت نقشه داره. خداوند کار بدون طرح و برنامه نداره. یعنی کار خدا دیمی نیست. اگه کارش دیمی باشه فرقش با ما چیه؟ فرق خدا با ما چیه؟ خب اگه اون کار دیمی میکنه، خب ما اون کار دیمی بکنیم، خب دیگه مثل همین دیگه این وسط. ولی او با طرح و برنامه نقشه عظیمیست، این قضیه عظیمیست. و خب حالا با دو زبان میشه صحبت کرد، چون سر و کارت با کودک بوداد، هم زبان کودکی باید گشاد. خب یک موقع است که قرار به انسان به عنوان یک کودک نگاه بشه و داستان ها و چیزایی رو براش بگیم. این یک مسئله است. یک موقع نه، بحث کارشناسیه. بحثیش که مو رو از ماس بکشی بیرون. باید بگی چرا میگیم درخت؟ چرا گو به این درخت نزدیک میشه؟ چرا این؟ چرا اون؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ تمام چراها باید پیدا بشه. خب یعنی باید دقیقاً بدونیم چه خبره. تعداد کاربودامون بی نهاله. خیلی اصلا جنسیتی، محدودیتی، ساختاری، چون اصلا از جنس پایین نیست. گفتیم که یک مخلوق خاص داریم، یک مخلوق عام داریم، درسته؟ مخلوق خاص چی بود؟ روح الله. مخلوق عام روح القدس، هوشمندی. پس یک بودو از خودش داد، از بالا داد یه بودو. این بودی که از بالا اومده، البته خود هوشمندی ما نمیتونیم ساختار براش قائل بشیم، درسته؟ الان یه تجلی از هوشمندی شده ماده و انرژی که ما هم ساختار با خودمون میفهمیم. اما بریم به سمت خود هوشمندی که نمیتونیم هوشمندی چیه. حالا جسم ما یک در واقع تجلی است از اون هوشمندی. خب این روح القدس. حالا و گفتیم خلق انسان فی اونجا اون کبد به معنای رنج نیست، معنای میانه است. دو تا معنی داره، معنی رنج داره، معنی میانه هم داره. خب اومدن تو نفهمیدن موضوع چی بوده، گفتن که خب انسان در رنج ما، در حالی که انسان ما از میانه این دوتا آفریدیم، از امتزاج این دوتا ما آفریدیم. خب بعد چون اینو نمیدونستن یا دقت نکردن یا حالا هر کدومش، اومدن گفتن در رنج، چون ظاهرن هم میخورده که ما در رنجه. بعد این اشکال بزرگی برای خدا ایجاد میکنه که چرا طراح بیاد یک چیزی طراحی کنه که قرار باشه اون در رنج قرار بگیره. ببینید یه جای میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر رو، شر کلی رو آفریده، فلما فجورها و تقواها، شبکه مثبت شبکه منفی، کلش رو خودش آفریده. ولی اونجا میگه که اگه این اصابت کرد بهت، خودت باعث شدی. و بعد میگه ما شما رو آفریدیم فی احسن تقویم، در بهترین شرایط ما آفریدیم. بعد چجوری این ورش میشه این قضیه؟ خب حالا دیگه اونام دیگه گفتیم جهنم، مکانیزم جهنم چیه، مکانیزم نمیدونم بهش چیه، اونا رو همه رو در واقع راجب صحبت کردیم. البته بازم صحبت داریم، نه اینکه پایان پذیرفته، ولی این قضیه از حالا اون چیزی که ما رو در بر گرفته اینش هم اصلا نمیدونیم ساختارش چیه، فقط تجلیش رو پیدا میکنیم. اونم که دیگه اصلا نمیدونیم، فقط میدونیم که با ما هست، جزی از وجود ما هست، ولی دیگه بقیه قضایاش رو که ساختارش چیه و از این حرفا و محدودش چجوریه و اینا که دیگه نمیدونیم. فقط میدونیم یک مسئله که مرکز وجود ماست و دورش خط قرمز کشیده شده، از اونجا که گفته شد لا تقربوا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، ما شدیم سمبولیک شدیم، این نقشه بوده که بشیم، دورش خط کشیده شده و این تا نریم جهنم اونم ورداشته نمیشه که ما این امتزاج صورت بگیره. یعنی در واقع گفتیم جهنم تالار عروسیست، یعنی تالار عروسیه جهنم، یعنی امتزاج این دوتا بخشه، اون لایه از بین بره، این دوتا بخش با هم یکی بشه. و اینه که و ما اصابه و ازا اصابت هم مصیبه، مصیبت چی هست؟ مصیبت اون چیزی که اصابت بکنه مصیبته، یعنی عروسی هم مصیبته. بله ایشون میزن شادی مکن از زادنو، شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرد، زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت. موقع تولد هم باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون، موقع مرگ هم باید بگیم که انا لله و انا الیه راجعون. عرض میکنم اگر یک مفاهیمی باز بشه، موقع که یکی متولد میشه همه میرن اونجا میگن انا لله و انا الیه، از اوییم. اینجا عزویمش انا لله و انا الیه راجعون، اون ورش هم انا لله و انا الیه راجعون. یعنی مفاهیم، اگر اون مفاهیم اصلی رو بدونیم در واقع همینطوری میشه. شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ، زینگونه بسی آمد و زینگونه بسی رفت. حالا ما در واقع وقتی میاد خب فکر میکنیم چه اتفاق عظیمی افتاده، وقتی میادم فکر میکنیم چه فاجعه بزرگی رخ داده. یعنی جفتش غلطه. جانم ته بله ما هم ببینید اینجا ما چون مکان و زمان رو میشناسیم، اینجا میگیم لا مکان لا زمان لا هر بود دیگه ای که این ابعاد شاید بی نهایت باشه. خب اما چون صرفا مکان و زمانش رو میشناسیم و درک داریم، راجع به اون صحبت میکنیم. اگر راجع به این دوتا نتیجه بگیریم، بقیه هم مسئلهش حله. حالا من متوجه نشدم اشکال. ببینید ادراک جز لاینفک وجود ماست، یعنی از ما اومدیم اینجا زندگی کردیم که درک به دست بیاریم، درکمون از دست نمیدیم، درک رو مکانو. الان اینجا خدا یا ما که بریم جا به لا مکانی میرسیم، درک رو مکان داریم، درک رو زمان داریم، ولی محتاج نیستیم. احاطه داریم ولی محتاج نیستیم. الان تو زندگی بعد، تو زندگی بعد یه کالبد ذهنی به مکان کاملا اشراف داره ولی نیاز نداره، نیاز به خونه نداره که بگه آی سخت، آی سخت چکه کرد، آی سخت داشته باشم یه صاحبان رو سرم باشه، نیاز نداره. ولی درک کامل داره، یه زندگی کرده که درک مکان رو به دست بیاره، درک داشته باشه و در واقع یک بخش عمده از تضادش رو با مکان تجربه کرده. آی لباسم کنه است، آی میدونم خونم که، آی ماشینم اینجوریه و در واقع با مکان بازی کرده، آی قیافم. ولی زندگی بعدی دیگه قیافه، جنسیت، اینا همه مربوط به مکان میشده دیگه، جنسیت هم معنی نمیده. دقت میکنید حالا چقدر تضاد ما راجع به مسئله جنسیت داشتیم؟ زندگی بعدی همچین چیزی، زندگی بعدی به خودی خود نیست ولی یه کاربرد ذهنی برای خودش درست میکنه، میتونه برای خودش ایجاد بکنه ولی نیاز نداره، به خونه نیاز نداره ولی میتونه برای خودش ایجاد کنه. ببینید تقدم و تأخر رو الان صحبت کردیم، ببینید میتونه وجود داشته باشه تقدم و تأخر یا خیر. ببینید معنایی پیدا میکنه که گذر از اینجا تا یک اپسیلون مونده به بالا به لاتزادی یک چیزه، کسی میره اونجا که تضادش رو جا بذاره، یعنی الست بربکم و ازش همینه دیگه، همین مونده دیگه، چیز دیگه نیست، تضاد دیگه نیست. اینو ازش سوال بکنن، میره بالا و اگر هنوز این تضاد در او هست برگرده. من که الان گفتم فرض کنید 1 میلیارد بار من مردود شده باشم، خب بعد از 1 میلیارد بار جواب بله دادم، درست شد یا نه؟ این چقدر زمان برده ناظر بالا؟ 0 ثانیه. پس من جوابمو دادم بالا، حالا هر چه رد شده باشم فرض کنید 100 میلیارد بار، خب یه نفرم که همون بار اول گفته اونم 0 ثانیه، منم 0 ثانیه، پس ما هممون بالا هستیم، هممون پایین هستی. همین مسیر عیناً وجود نداره، میاد روابط تضاده ولی ما نمیدونیم که دیگه چجوری این تضاد داره، ولی دیگه همچین جایی همچین مکانی نیست، ولی در مکان دیگه‌ای همین تضاد جریان پیدا میکنه. این ماجرا اول و آخر نداره. ببینید اجازه بدین، این ماجرا اول و آخری نداره و کل قضیه یک بخش از وجود ما در عدمه، یک بخش از وجود ما اینجاست، یک بخش از وجودمون در حلقه های دیگه است، بی نهایت حلقه دیگه. چیزی پایان پذیر نیست، چیزی آغاز نشده که خاتمه پیدا بکنه و همینطوری در بی نهایت جای مختلف ما با تجلیات مختلفی حضور داریم، با تجلیات مختلفی ما در بی نهایت جا حضور داریم. این هم یک تجلی است، یه تجلی اون در اینجاست، یه تجلی در حلقه مجاورمون، حلقه ما قبلمون و یک تجلیمون کلن عدم. خب یک رب زنگ تفریح، بیاییم بحث جدیدمون و ارتباط جدیدمون رو با هم شروع کنیم.